Witamy w OPAK, ogólnopolskim przeglądzie aktywności Contest Klubów. OPAK to krótka audycja poświęcona działaniom i planom Contest Klubów z całej Polski. Usłyszeć można nas co 2 tygodnie w poniedziałki, zaraz po głównym wydaniu kontestacji. Bielsko-Biała. Pod koniec maja miało miejsce jeszcze jedno spotkanie planistyczne dotyczące przyjazdu Jęża Korwin-Mikkego, który odbył się 7-8 czerwca i udał się doskonale, jak relacjonuje szpon z Bielska-Białej. Pan Janusz odwiedził Czechowice, Dziedzice i Żywiec. Przemawiał na wykładach, które przyciągnęły dużą publikę. Sala na 400 osób była prawie zapełniona. Korwin gościł również w Bielsku, gdzie najpierw odbył się wiec, a następnie wykład, na którym frekwencja była równie wysoka. Wszystkie wykłady były nagrywane, a w międzyczasie rozdawano ulotki kontestacji. Były także rozmowy z uczestnikami i przekonywanie ich do poglądów wolnościowych. W najbliższym czasie planuję spotkanie rekreacyjne, aby miło spędzić czas. Jeżeli chcesz się z nimi skontaktować, pisz na bielsko-biała@kontestacja.com. Cieszyn? Cieszyn wziął udział w spotkaniu z Jerzym Korwin-Mikkim, przygotowywanym przez jego partię oraz kontest klubu z Bielska-Białej i Żywca. Od 17 do 19 czerwca świętowali polsko-czeskie święto Trzech Braci. Mailujcie na cieszyn@kontestacja.com. Kraków. Krakowiacy zapraszają do udziału w akcji Bony Browar. Koniec z karaniem za piwo pod chmurką. Szczegóły akcji znajdziecie na ich Facebooku. 10 czerwca odbyło się spotkanie z profesorem Krzysztofem Rybińskim na temat polska gospodarka, diagnoza i terapia. Kontestatorzy tam byli i nagrywali. Materiał można obejrzeć na profilu YouTube Kontestacja KRK. W przyszłym tygodniu planuję przeprowadzić wywiad z Mateuszem Klimkowskim z Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, który został zatrzymany na Marszu Wolnych Konopi za przebywanie w towarzystwie osób posiadających narkotyki. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie je przesłać na ich adres kraków@kontestacja.com. Łódź. Jutro nadejdzie Dzień Niewoli Podatkowej, którego głównym organizatorem jest Kongres Nowej Prawicy. Klubowicze będą robić akcję promocyjną, happening oraz relacje wideo. Płock. Płocki klub dostał 2 propozycje. Pierwszą z nich jest pomoc w kampanii Kongresu Nowej Prawicy. Członkowie, którzy będą chcieli pomóc, będą musieli robić to osobiście, ponieważ klub jako całość nie podejmie się tego zadania. Druga propozycja to fuzja z nowym oddziałem Kolibra. W sobotę ma się odbyć spotkanie, a w sobotę odbyło się spotkanie, które o wszystkim zadecyduje. Jeżeli chcesz się z nimi porozumieć, pisz na płock@kontestacja.com. Rybnik. W czwartek 16 czerwca odbyło się spotkanie, na którym przy złocistym trunku klubowicze rozmawiali na różniste tematy. Od szkolnictwa, przez spółki węglowe, loga na czapki, perspektywy Polski na przyszłość oraz... Aż po pana Bartosza na siatkę. Z którym planują urządzić spotkanie. Kontest Klub Rybnik wraz z Kontest Klubem Bielsko-Biała organizują spotkanie klubu z południowej części Polski. Tak wstępnie to spotkanie ma się odbyć 30 lipca w Pszczynie. To nie jest ostateczny termin. W planach to jest mini contest camp. Jeżeli jesteś z jakiegoś contest klubu z południowej części Polski, a nie przysłaliście tutaj skryptu do opaku i nie wybieracie, nie wiecie, że się wybieracie, a chcielibyście się wybrać, to piszcie na rybnik@kontestacja.com. My. Warszawa. W Warszawie spotkaliśmy się dzisiaj, to znaczy w sobotę, i tydzień temu się też spotkaliśmy. Natomiast dzisiaj nie wiemy, o czym mówiliśmy, ale na pewno było ciekawie. Tak, i dzisiejsze spotkanie się udało. Oczywiście, jak najbardziej. Natomiast tydzień temu zastanawialiśmy się nad tym, czy wybrać się na Paradę Równości, tak? To było wiecie, o co chodzi. No tak, tak. Jest z tego relacja na głównej stronie kontestacji. Oraz część klubowiczów została oddelegowana, żeby wybrać się na marsz kultury i... My sami się oddelegowaliśmy. Czegoś tam. Tak. Relacja... Czy inaczej nasza relacja nie została opublikowana w kontestacji. Sami zastanowiliście się, dlaczego mogło się tak stać. Wrocław? Wrocław. Przysłali dźwiękowe sprawozdanie. Zapraszamy. We Wrocławiu ostatnio sporo się działo. Mieliśmy proces Michela Marbeau. Nasz kontest klub robił za przedstawicieli mediów na tym procesie. Poza tym mieliśmy dwa grille, na których było około 20 osób. Na czas wakacji zawieszamy swoją działalność. A teraz lista contest klubów, taka top lista, które postanowiły nie pojawić się w Opaku. Włocławek. Sochaczew. Poznań. Olsztyn. Opole. Ełk. Gdańsk. Gorzów. Głogów. Katowice. Lublin. To wszystko na dzisiaj. Słuchajcie nas za dwa tygodnie o tej samej porze. Z Warszawy mówi dla Was Felix oraz Minimal. Więcej informacji o istniejących contest klubach oraz wytyczne, jak założyć własny, znajdziesz na stronie contestkluby.contestacja.com. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Do usłyszenia.